Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yasin suresinin 31 nolu ayet-i kerimelisiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbim bu ayet-i kerimesinde diyor ki: "Elem yarav kem ehlekna qablahum minel quruni ennehum ileyhim la yerciun." Onlar görmüyorlar mı? Daha önce nice çağlarda insanları, toplulukları biz yerle bir ettik, helak ettik. Onlar dönüp gelemiyorlar. Bunu görmüyorlar mı? Diyor. Bazen seyahatlere çıkıyorsunuz. Seyahatlere çıktığınızda o şehrin tarihi yerlerini gezdirirler. Harabeler gezdirilir. Orta Doğu'ya ve Yemen'e doğru gidilecek olursa, işte şurada Ad kavmi yok edilmişti, burada Semud kavmi yok edilmişti. Burada Lut kavmi, o imansız ve ahlaksızlıkları sebebiyle helak edilmişlerdi diye rehberler size bilgiler sunarlar. İstanbul'u gezin isterseniz. İstanbul'da İstanbul'u kuşatan surlar var. Surların içerisinden dıştan gelen bütün taarruzlara karşı kendilerini koruma altında zanneden insanlar ve kendi halkına zulmeden insanlar zaman içerisinde yok olup gitmişler. İyiler de yok olup gitmiştir, kötüler de yok olup gitmiştir. Arada bir fark var yalnız. İyiler bıraktıkları iyi izlerin sevabından hala yararlanmaktadırlar. Kötüler de bıraktıkları kötülükler sebebiyle günahlarını çekmeye devam etmektedirler. Biz Yasin suresini çokça okuyacağız. Okurken manasını da düşüneceğiz. Onlar görmüyorlar mı? Nice topluluklar, nice çağlarda helak edildiler. O gidenler de geri gelmiyorlar bu dünyaya, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani biz de gidiyoruz. Helake uğramadan gitmek için gayret göstermemiz gerekmektedir. Allah'ın rahmetini kazanarak gitmeye çalışmalıyız. Bu dünyada gönlümüz imanın izzetini, ahirette cennetin lezzetini tadabilecek hale gelmeliyiz. Rabbim diyor: "Ve in kullun lemma cemiu ledeyna muhdarun." Onların hepsi, tamamı bizim huzurumuza toplanmışlardır. İhzarlı olarak getirilmişlerdir hatta. Yani kabirlerinden mahşer yerine hiçbiri kaybedilmeden getirilmişlerdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Arapmış, acemmiş, Türkmüş, Tatarmış, Japonmuş, Amerikalıymış, Rusmuş, Afrikalıymış, Kızılderiliymiş, Siyahderiliymiş. Hiçbir renk, hiçbir din, hiçbir dil, hiçbir coğrafya, nerede olursa olsun bütün insanlar Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna toplanacaklardır. Ve in kullun lemma cemi'un ledeyna muhdarun. Bunların tamamı huzurumuzda toplanacaklardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim dikkat edeceğimiz şu: ahirette yaptıklarımızdan kaçar hale gelmemek için kötü işler yapmayacağız. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪ي. O gün kişi, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ, kardeşinden kaçacaktır, anasından kaçacaktır, babasından kaçacaktır, eşinden kaçacaktır. Çünkü yaptıklarından utanır hale gelmiş. Onlara yaptıklarının da cezasını çekmeyeyim, önlerinde mahcup olmayayım, rusvay olmayayım diye kaçacak ama nereye kaçacak? Kaçacak yer yok. Peki öyle diyorsunuz ama nasıl dirilecek? İnsanlar nasıl dirilecek? Biri toprakta çürümüş, onu otlar köklerinden almış, ot olmuş, koyun da onu yemiş, et olmuş. Peki topraktaki adamı, çürüyen adamı Allah nasıl diriltecek? Veya yangında yanmış, duman olmuş gitmiş bir adamı Allah nasıl diriltecek? Rabbim cevabını kendisi veriyor, benim vermeme gerek yok. Ve ayetul lehumul ardul meyte ahyaynaha ve ahrajna minha habban feminhu yakulun. Onlar için bir delil var, ayet vardır. O ayette şu ölü topraklardır. O ölü toprakları biz diriltiyoruz diyor Allah Celle Celaluhu ve ondan insanların yediği daneler çıkarıyoruz diyor Rabbimiz. Güz mevsimi geliyor. Ağaçların ve bitkilerin üzerindeki tohumlar ölüp toprağa dökülüyor. Kendi yapraklarıyla kefenleniyorlar ve toprağa gömülüyorlar. Bir kış boyu karın altında kalıyorlar bazı yerlerde. İstanbul gibi, Antalya gibi yerlerde de toprağın altında kalıyorlar. Çürüyorlar gibiler. Aslında kabuk çürüyor, öz çürümüyor. Ve tekrar bahar mevsiminde toprağa cemre düşünce beraber bütün daneler tekrar çiçeğe dönüşü veriyor. Filiz verip tekrar gökyüzü, yeryüzüne çıkıveriyorlar. İşte o diyor Allah Celle Celaluhu. Ölen insanların da tamamı İsrafil'in suruyla beraber kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerine doğru yürüyecekler ve Rabbin huzurunda toplanacaklardır. Ve cealna fiha cennatin min nakhilin ve anabin ve feccerna fiha min el uyun. O ölü araziden biz, topraklardan biz bahçeler, hurma bahçeleri çıkarıyoruz, kılıyoruz. Üzüm bahçeleri ve onların arasından sular fışkırtıyoruz diyor. Kaynak, su kaynakları fışkırtıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Hani ölü gibi görünen toprağa bakıyorsunuz, tatlı bir meyve veren hurma veya üzüm ağaçlarının çıkıverdiğini görüveriyorsunuz. Ölü topraktan üzüm, ölü topraktan hurma, bu ölü topraktan menekşe, bu ölü topraktan papatya çıkaran Allah Celle Celaluhu, bu ölü toprağın içerisindeki insanları da bir gün bahar mevsimindeki çiçekler gibi çıkarıverecektir. Köyden gelenler iyi bilirler. Bahar mevsiminde karlar erimiştir. Ara ara kara görülmektedir karın arasında. Ve bir gün sabahleyin bakıverdiğinizde dağ taş kır çiçekleriyle dolu vermiştir. Bir anda çıkarlar onlar. Sarı çiçek dediğimiz çiçekler. Hani Yunus'un da sordum sarı çiçeğe diye sorduğu o çiçek. Onlar bir anda çıkarlar ve dağın her tarafı sarı çiçekle dolu verir. Bir parmak yüksekliğinde olur onlar. Bir günün sabahında hepsi birden çıkıveriyorlar. İşte insanlar da İsrafil'in suruyla, Hazreti Adem'den kıyameti de en son ölen, en son gelen veya en son ölen insana kadar. Hepsi, hiçbiri kaybolmadan, zayi edilmeden Rabbin huzuruna toplanıvereceklerdir. Rabbim bu tabiattan, ölü topraklardan bu üzümü, bu hurma ağaçlarını çıkarıyor ve o ölü topraklardan sular fışkırtıyor. Niçin? لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ Onun meyvesinden yesinler diye çıkarıyor. وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ Ellerinin yaptıklarından da yesinler diye çıkarıveriyor. اَفَلَا يَشْكُرُونَ Onlar hala şükretmiyorlar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Çayını içtiğimiz insana teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Teşekkür etmemeyi de nezaketsizlik olarak kabul ediyoruz. Ağzımızı yaratan Allah Celle Celaluhu, dilimizde binlerce tadı alabilme özelliğini yaratan Allah Celle Celaluhu. O dilimizin binlerce tat alma özelliğine uygun tatlıları yaratan da Allah Celle Celaluhu. Onları kara topraktan çıkarıveren de yine o Allah Celle Celaluhu. Peki bir çay için teşekkürü, nezaketsizlik bilirken bütün bunları yaradan Allah Celle Celaluhu'ya şükretmeme, onu inkar etmeyi ne bileceğiz biz? Kur'an'ın ifadesiyle müşriklik veya kafirlik. Peki bu müşriklik ve kafirlik devam etsin, cehennemde yansınlar mı? Hayır. Biz yine rahmetimiz ve merhametimizle onların Müslüman olması, cehennemde yanmaması ve bu dünyada da Allah Celle Celaluhu'ya şükretmelerini sağlamak için gayret göstereceğiz. Sübhanellezî halagal ezvâce kullehâ mimmâ tümbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâlemûn. Her şeyi çift yaratan, yerin bitirdiklerini, kendi nefisleri ve daha bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah Celle Celaluhu'nun şanı yücedir. O eksikliklerden uzaktır. O en mükemmeldir diyoruz bu ayeti kerimeyle. Ve Rabbim her şeyin çift olduğunu haber veriyor. Yani insan erkek ve dişi olarak çift yaratılmışlardır. Karanlık ve aydınlık, eksi ve artı, acı ile tatlı gibi her şey karşıtıyla beraber yaratılmışlardır. Bu ayet-i kerime buna işaret ediyor. Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe izahum muzlimun. Allah'ın varlığına ve birliğine ve ölüleri dirilteceğine delillerden bir tanesi de gecedir. O geceden gündüzü çekip alıveriyoruz. Bir de bakıyorsun ki her taraf kapkaranlık oluvermiş. Onlar karanlığın içerisinde kalıvermişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Karanlığın içerisinde bu aydınlığı kim getirebilir? Veya gündüzün güneşini giderip yerine gecenin karanlığını kim getirebilir? Muhterem seyirciler, bu tür ayetler Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrarlanır. Hani İbrahim Aleyhisselam, Rabbim güneşi doğudan getirir. Hadi sen onu batıdan getir bakayım diyor bir ayet-i kerimede. Bu ayetler de halkımıza mal olmuş. Hatta bir kısım imansız, ben Allah'a inanmıyorum. Allah'ın varlığını bana ispat etmek için gelen de bu güneşi kim doğduruyor, kim batırıyor demesin diyor. Bir kısım inandığını söyleyenlerimiz de biz insanlara Güneşi kim doğduruyor, kim batırıyor diyerek de İslam'ı anlatmayacağız diyor. Yani o biraz önce söylenen sözün doğrultusunda hareket ettiğini, yani ben sizinle daha iyi anlaşırım Müslümanlarla değil demeye getiriveriyor. Biz yine tabiattan örnekler vermeye, Allah Celle Celaluhu vermiş çünkü. Yeryüzüne baksınlar, gökyüzüne baksınlar diyor. Güneşin içi, gündüzün içinden güneşi, geceyi çıkaran, gecenin içinden gündüzü çıkaran Allah Celle Celaluhu kendisini böyle bize tanıtıyor. Niye? Çünkü Kur'an bütün insanlığa inmiştir. Bu örnekler bütün insanlığın anlayabileceği örneklerdir. Bana güneşi doğudan kim doğduruyor, batıdan kim batırıyor diyerek gelmeyin diyenler kendilerini 6 milyarın üstünde görme hastalığına tutulmuş. Kendisine tapınma durumunda olan insanlarımızdır. Biz yine de seni kim yarattı? Senin bir tek hücreni yeryüzünde o tapındığın ilim adamlarını tamamı yapamazlar, yaratamazlar. Bugün öğle yemeğinde yediğin ekmeğin bir tek buğday tanesini o tapındığın insanlar yapamazlar. Allah Celle Celaluhu yapar onu. O yaratır demeye yine devam edeceğiz biz. Bana bunları anlatmayın deseler de anlatmaya devam edeceğiz. 100 defa, 1000 defa, ömrümüz 1000 yıl devam etse yine aynı ayetleri okumaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Ve şemsü tecri li müstakarrin leha, zâlike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için çizilmiş yörüngede hareketine devam edip gitmektedir. Bu da her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'nun takdiridir diyor Allah Celle Celaluhu. Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim. Biz aya da menziller takdir ettik. Hani ay küçücük bir günlük hilaldir. 2 günlük hilal, 3 günlük hilal biraz büyüdü. 8 günlük yarıya geldi. Derken 13, 14, 15 günlerde dolunay haline dönüşüyor. 16. günden itibaren küçülmeye başlıyor. Ve rasathanedeki değerli ilim adamlarımız da onun ne zaman nerede doğacağını, ne zaman 1. gün, ne zaman 15. gün, ne zaman 28. gün olacağının hesabını yapmışlardır. Eşşemsü vel kameru bihusben diyor Rabbim Er-Rahman suresinde. Güneş de ay da hesap üzeredir diyor Rabbimiz. Burada ben şunu söylemeyeceğim. Kur'an bunları söylüyor da ilim adamlarımız da yeni bunları buldu. Bakın batının ilmi Kur'an'ı dediğini söylüyor. Demem. Tefsirimin hiçbir bölümünde bunu söylemedim. Söylemem de. Niye? Eğer ben bunu söylersem şu anda gelişmekte olan bilime de hakaret etmiş olurum. Bilim konusunda benim yanlış yönlendirmem söz konusu olabilir. Çünkü bilim adamları bilimin her geçen gün ilerlediğini söylüyor. Doğrudur da. Bu sene geçen senekinin üzerine çok şey ilave ettiler. Yeni sene de bu senekinin üzerine çok şey ilave edecekler. Hatta sürati katlayarak bu internetin de devreye girmesiyle bilimdeki keşiflerin sürati katlanarak artıyor. Yani son 50 yılda bulunanlar 1000 yılda bulunanın üstünde. 5 yılda bulunan da 50 yılda bulunanın üstünde diye bir söz de söyleyiveriyorlar. İlim adamları şunu demediler bana. Bundan sonra yapılacak hiçbir buluş ve keşif yoktur. İlim son menziline varmıştır deseler yanlış söylerler, yalan söylerler. O zaman sözlerine yine itibar edilmez. Çünkü ilmin sonu yok, devam edecek. Peki bugünkü buluşları sondur. Onlar da bunu söylemiyorlar. Öyleyse her an gelişmekte olan bir ilim merkezinin bulduğu şeye işte Kur'an bunu söylüyordu demem doğru değil. Çünkü bilim alemi yeni sene bu sene söylediğinin eksik veya yanlış olduğunu söyleyebiliyor. O zaman ben Kur'an ayetleri bak böyle diyordu dersem o Kur'an ayeti ne olacak? Bu arada Kur'an ayetlerine de ihanet ettiğimizin farkına varalım. Bu konuda çok yazılar yazan bir rahmetli insana sordular. Efendim bütün batıda bulunan gelişmeleri işte Kur'an'da vardı, Kur'an'da vardı diyorsunuz. Bir röportajda okudum ben. Peki o ilim adamları bizim bu söylediğimiz yanlışmış, doğrusu buymuş derse o senin ele aldığın ayet ne olacak dediklerinde o zamanın hocası düşünsün diyor. Bunlar hani ne bileyim ben Anadolu'da ardamarı çatlamış derler bunlara. Allah Celle Celaluhu insan aklının bulabileceği bilim konusunda açıklık vermemiş bize. Yani kimyanın formülünü, fiziğin formülünü, matematiğin formüllerini, biyolojinin formüllerini Kur'an'ında bildirmemiş. Niye? Her çağın ihtiyacına göre insanlar bunu bulacaklar. O aklı akla kafamıza koymuş, kalbimize koymuş Allah Celle Celaluhu. Ama insanlık ailesinin bu akılla bulamayacağını Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Olur mu hocam? Olur. Olur. Örnek vereyim. Lut kavminin yapmış olduğu ahlaksızlık Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Mezebur'da kötü olarak gösterilmiştir. Peki milenyum çağını yaşayan aya giden insanoğlu tekrar Lut kavminin yaptığı ahlaksızlığı kanunlaştırmıştır. İnsan aya gidin, ayın yolunu bulur da cennetin yolunu bulamayabiliyor. Onun için peygamberler gelmiş. Kur'an bunun için gelmiştir. Adam ayda arkadaşıyla çayı içer, kahvesini de içebilir de evinde mutluluğu yaşayamayabilir. İşte o mutluluğu sağlamak, dünyayı güzel, ahireti de güzel eylemek için Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Güneş aya yetişemez, gece de gündüzün önüne geçemez. Bunların hepsi kendi yörüngesinde yüzer durur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dünya kendi yörüngesinde, ay kendi yörüngesinde, güneş kendi yörüngesinde. Rabbimin çizdiği çizginin dışına bir milim çıkamaz, başkasının sınırına giremez. Hani 365 günü bilim adamlarımız onu bilir, rasathaneden bilirler. Güneşin yani yaz günlerinde gündüzün uzaması, kış günlerinde gecelerin uzaması takvimimizden öğreniyoruz biz de. Hep dakika dakika uzayıyor ve kısalıyor. Buna 6 milyar insan bir araya gelseler, bütün paralarını, teknolojik güçlerini, her şeyi bir araya getirseler, güneşin bir dakika önce doğmasını veya bir dakika önce batmasını sağlayamazlar. Rabbimin tabiat kaldı o kanunlarını keşfederler de değiştiremezler. Keşifler devam eder, değiştirme o olmaz. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığını değiştiremezler diyor Allah Celle Celaluhu. وَآيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْغَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ. Yine Rabbimizin ayetlerinden biri de birçok ayet, binlerce ayeti. Bir Kur'an'daki ayetleri var. Bir de tabiat ayetleri var dedik. Kur'an'daki Bismillahirrahmanirrahim bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet. Ama çiçek bir ayet, böcek bir ayet, güneş bir ayet, yıldız bir ayet. Bunlara tabii ayetler diyoruz. Kur'an'dakilerine de Rabbimin şeriat ayetleri diyelim. Öbürlerine de tabiat ayetleri diyoruz. Hiçbirini kimse değiştiremez. Efendim, güneşin ışığından yararlanmak istemiyorum. Ben mağaraya çekileceğim, orada yaşayacağım. Yaşarsın. Rabbimin tabiat ayetinden uzaklaşmak istersen öyle yaparsın. Şeriat ayetinden uzaklaşmak isteyen de mağara hayatını yaşar aslında. Ahlaksızlığın her çeşidini bu sefer kanunileştirme tarafına gider. Mağara hayatı yaşar o da. Ayetlerden bir ayet de onların zürriyetini o dopdolu gemide biz taşıdık diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bir insan bütün insanlığın özelliğini taşırmış aslında. Genlerimizle taşıyoruz. Kıyamete kadar kaç insan gelecekse onların bütün özellikleri Adem ve Havva validemizde taşınıyorlardı. Ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ayrıca Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde de taşınmış oldular. Rabbim onlara bir ayet de diyor, onların zürriyetini biz o dolu gemide taşımıştık hani diyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde ben taşındım, sen taşındın, hepimiz oradaki müminlerin sulbünde taşınıyorduk biz. Ve halaknâ lehum min mislihi mâ yerkebûn. Onlara gemiyi biz öğrettik. Yani Nuh Aleyhisselam'a fasna'il fulke bi'ayunina ve vahyina diyordu Rabbimiz. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap demişti Nuh Aleyhisselam'a. Böylelikle insanoğluna denizde hem eşyasını taşımayı hem kendisini taşımayı öğreten Allah Celle Celaluhu, daha onların benzerlerini de biz yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve halaknâ lehum min mislihi mâ yerkebûn. O bindikleri onun benzerlerini de biz yarattık. Yani gemiyi yaratan Allah Celle Celaluhu, treni yaratan Allah Celle Celaluhu. Yok hocam onu batılı filan bulmuş. Batılıyı yaratan kim? Buharı bulan adam, buharı bulmuş. Buharı yaratan Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'in tenceresinin kapağı, ateş yandığı zaman tencerenin kapağı kalkıp kalkıp iniyordu. Buhar gücünü yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve bir gün geliyor yine Allah'ın yarattığı bir kul buharı buluyor. Bir gün geliyor biri akan suda elektriği buluyor. Bir gün geliyor toprakta var olan benzini, petrolü buluyor. Petrolü yaradan Allah, bulanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet kerimede ve yahluku ma la ta'lemun. Daha bilmediğiniz binekleri de yaratmaya Allah Celle Celaluhu devam ediyor, diyor Rabbimiz. Daha nelerin yaratılacağını da şimdilik kestirmemiz mümkün değil. Eğer dilemiş olsaydık onları suda batırırdık, onları da kimse kurtaramazdı. Ancak bizim rahmetimiz, merhametimiz onları kurtarır. Belirli bir zamana kadar onlar yaşarlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, yaptığımız, tuttuğumuz, tattığımız, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyin Rabbimiz tarafından yaratıldığını hatırımıza çıkarmayalım. Gören gözü, tad alan dili yaratan, güzel nameleri duyan kulağı da yaratan Allah Celle Celaluhu'yu de hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Duyduklarımız, tattıklarımız ve tuttuklarımızdan tad almayı, tadı da yaratan Allah Celle Celaluhu olduğunu hiç unutmayalım ve ona şükrümüze devam edelim. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.